और जो उनवान मुझे दिया गया है उस पर जो है थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में जो मैंने आपके सामने पहले तिलावत की उसने फरमाया कहा, वालमु इस चीज़ का इल्म रख लो, ये चीज़ जान लो, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व इन्नल्लाहा इंदहु अजरन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया कहा इस चीज़ का इल्म रख लो, ये बात को जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में तुम्हारे लिए आजमाइश है और तुम तमाम का अज्र अल्लाह के पास रखा है और बड़ा अज्र अल्लाह के पास रखा है। तो इस आयत में और इसी मफहूम की एक दूसरी आयत सूरह तकाबुन सूरह नंबर 64 उसकी आयत नंबर 15 में भी आती है। आयत इस तरह, इन्ना मामवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी बेशक तुम्हारे माल में और औलाद में तुम्हारे लिए आजमाइश। फितने से यहाँ मुराद याद रखिए आजमाइश है, टेस्ट है। तो गोया हमारी औलाद और हमारा माल हमारे लिए एक टेस्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दो चीज़ों के जरिए मुझे और आपको आजमाता है इस दुनिया के अंदर, और अगर जो इस आजमाइश में कामयाब हो गया तो अल्लाह दोनों ही आयत में अल्लाह ने फरमाया इन दहु अजरन अज़ीम, तो इन दोनों में जो कामयाब हो गया उनका अल्लाह के पास बहुत अजीम, बहुत बड़ा अल्लाह ने अजर उठा कर रखा है। औलाद का वैसे तो ना होना भी आजमाइश है, जिनको औलाद नहीं है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, और औलाद का होना बड़ी आजमाइश है। जिस तरह से औलाद का ना होना आजमाइश है, औलाद का होना उससे भी बड़ी आजमाइश है। एक टेस्ट शुरू हो जाता है जब अल्लाह औलाद दे देता है, क्योंकि औलाद एक अजीम नेमत है और औलाद इतनी अजीम, बच्चे इतनी अजीम नेमत है कि इस नेमत को जिन अंबियाओं को नहीं मिली थी, मांग कर अल्लाह से ली, दुआओं के जरिए अल्लाह से ली, गिड़गिड़ा के अल्लाह से ली। और हम जानते हैं दो मशहूर मारूफ वाक़ियात जो कुरान से हैं, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके ताल्लुक से मुफस्सरीन लिखते हैं 80 से तजावुज़, 80 से ज़्यादा उम्र थी, 80 से अबव, 85 की एज में उनको जो पहली औलाद होती है, दुआ करते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनके ताल्लुक से जब औलाद की बशारत दी गई तो कहा मुझे औलाद कैसे हो सकती, मेरे बाल तो पूरे सफ़ेद हो चुके, गोया बहुत एज हो चुकी थी, काफ़ी उम्र गुजार चुके थे, लेकिन उस उम्र में पहुंचने के बाद भी इस नेमत को हासिल करने की तड़प उनमें बाकी थी। और दोनों अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दोनों की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, एक की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 में फरमाया कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, इसलिए कि औलाद मैंने कहा ना अजीम नेमत है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिड़गिड़ाया। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 उसकी आयत नंबर 38 में ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़िया फरमाया, कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा और ऐसी औलाद जो अच्छी हो, ऐसी ज़ुर्रियत मुझे दे जो नेक हो, सालेह हो। तो गोया दोनों ने औलाद तलब की, लेकिन ख़ास बात देखिए दोनों के साथ मखसूस अल्फाज जुड़े हैं, सालेहीन का एक के जगह सालेह का एक के जगह तय्यब का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, अच्छी औलाद और नेक औलाद। तो गोया दोनों ने औलाद तलब की लेकिन बिलखसूस नेक औलाद तलब की, ये बड़ी अहम चीज़ें याद रखी, इसलिए कि जहाँ औलाद नेमत है वहीं औलाद अगर तरबियत ना करने की वजह से बिगड़ जाए तो फिर फितना, फिर आजमाइश, फिर मुश्किल, फिर दुनिया में जलील और बदनामी, और जो है बदनामी का ज़रिया और आखिरत में जो है पकड़ का ज़रिया बन जाती है फिर। समझ रहा है बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर औलाद ख़राब भी रही तो वालिदैन की पकड़ होंगी, जिन औलाद की, जिन बच्चों की वालिदैन तरबियत ना करे उससे बिगड़ जाए तो पकड़ होंगी, वरना अगर सब कुछ करने के बाद भी कोई बिगड़ जाए तो अल्लाह ताला बहरहाल नियतों को देखने वाला है, तो हमारी कोशिशों को देखने वाला है। तो इस चीज़ को हमें समझना, औलाद नेमत है, इसके ताल्लुक से पूछ होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 उसकी आयत नंबर 6 जो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल लजीन आमनु कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नुम की आँख से बचा लो, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस पर ऐसे सख्त फरिश्ते तैनात हैं, ला यासुनल्लाह मामरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, व अल्लाह की किसी बात की नाफरमानी नहीं करते, जो रब उनका हुक्म देता है उस हुक्म पर कर गुजरते हैं, उस हुक्म पर अमल कर लेते हैं। तो गोया इस आयत ने हम पर फ़र्ज और वाजिब किया कि हम अपने आप को, अपनी नफ्स को और अपने बीवी और बच्चों को जहन्नुम की आँख से बचाए। तो मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी, अगर हमारे मातहत तो लोग हैं, बीवी और बच्चे, तो इनकी इस्लाह करना, अपने लिए जैसा जन्नत हम तलब करते हैं इनके लिए भी कोशिशें करके कि ये भी जन्नत में जाए, ये जिम्मेदारी है घर के जिम्मेदार मर्द की। याद रखिए अल्लाह ने फरमाया अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने बीवी और बच्चों को जहन्नुम की आँख से बचाओ। तो हम पर ये वाजिब और फ़र्ज़ याद रखिए कि अपने बच्चों की सही से तरबियत करें। صحیح تعلیم دے. اس لیے کہ تعلیم تربیت کی ایک بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں، ایجوکیشن جس کو عام زبان میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم سمجھے یاد